الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سيدنا الشيخ محمد بن سليمان جزولي رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر گول اور رسی ندارت، میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اب بیٹا رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کنویں میں تھوک دیا، کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وضو اور نماز سے فراغت کے بعد اس باکمال بچی سے کہا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگی میں درود پاک پڑھتی ہوں اسی کے برکت سے یہ کرم ہو گیا۔ اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے سننے والوں، آج 1420 سنہ ہجری کے ماہ محرم الحرام کی 22 تاریخ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے کربلا کے عظیم شہیدوں کی یاد بلائی، آئیے میں آپ کو کربلا کے ایک حسینی دولہا کی داستان ہمت نشان سناؤں۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی کلب کے زیبا و نیک گل رخ نوجوان تھے، اٹھتی جوانی اور عرفانی شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے، صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ آپ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لائیں جو ایک بیوہ عورت تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس مشفقہ ماں نے پیارے بیٹے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے پیاری ماں رنج و ملال کا سبب کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل تابہ زندگی مطیع و فرما بردار رہوں گا۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں میں آپ کے حکم پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل مند، اے میری آنکھوں کے نور، تو ہی میرے دل کا سرور ہے، اور اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہک پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے، ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، تو در خواب باشم، تو ہی در خیالم، تو بیدار گردم، او در ضمیرم، اے جانِ مادر، میں نے تجھے اپنا خونِ جگر پلایا ہے، آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہِ محبوبِ رب ذوالجلال مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہِ خوش خصال حسین ظلم و ستم سے نڈھال ہے، میرے لال کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار طوف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے؟ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے محبت پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی جس طرح چاہے گزارے۔ ماں بولی، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے چلی جائے۔ حسینی دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پیاری ماں، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان ساری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہوا ہے جو دنیا کی کسی بھی پانی سے نہیں کھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بتول گلشن مولا مشکل کشا کے محبت پھول میدان کربلا میں رنجیدہ ہو ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی، شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی، افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ فرما لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوگی، بس ایک کرم فرما دیں اور مجھ سے عہد کریں کہ جب سرداران اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ساتھ رکھیں گے۔ حسینی دولہا اپنی اس نیک دلہن اور بردوزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا، دلہن نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، شہدا گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں، اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے، آقا انتجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو۔ اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں اور میری تمام عمر آپ کی پاک بیویوں کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد پیما ہو گئے اور سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کر دیا کہ اے امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ یہ بیوی میرے ساتھ ہی رہے کہ میں نے اس سے عہد کیا ہوا ہے۔ حسینی دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ سے اجازت چاہ کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعدا پر لرزہ داری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک مارو سوار ہے جو اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزا ہے، دوش پر سپر ہے اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑتا آ رہا ہے، امیر الحسین ونعم الامیر لہو لمعت کالسراج المنیر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے۔ لوکست کے جامی بازو وہب کلبی بسکے کوئے حسین، دستے او تیر زنن داکے کنن روئے اشرار تو گئے سوئے حسین۔ برکہ خاطف کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پیکر گھوڑے پر سپاہگری کے فنون دکھائے، صفے اعدہ سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گردو پیش خود سروں کے سروں کا انبار لگایا اور ناقصوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یک بار کی گھوڑے کی بات موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کیا، اے پیاری ماں، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی؟ اور دلہن کی طرف پہنچے جو بے قرار ہو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی، اس کی زبان حال کہتی تھی، جان زعم فرسودہ دارم چون نالم آہ آہ، دل بدر دالودہ دارم چون گریم زار زار۔ اتنے میں آدھا کی طرف سے آواز آئی، حل میں مبارز، یعنی کوئی ہے مقابلے پر آنے والا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دولہ شیر زنا کی طرح تیغ آبدار اور نیزہ جا شکار لے کر مارکہ کارزار میں سائقہ وار آ پہنچے۔ اس وقت میدان میں آردہ کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل غرور نبرد آزمائی میں سرشار آگے بڑھا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارز میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہب گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلبِ لشکر پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹخ دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا، تلوار میان سے نکال لی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب آردہ اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہیوں، اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کر دو اور ہر طرف سے ایک بار کی ٹوٹ پڑو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسین دولہ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلان بدباطن نے ان کا سر کاٹ کر لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لخت جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ یہاں ذرا پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں ذرا غور سے سنیں کہ آج تمہارا لال سنتوں بھرے اجتماع میں جاتا ہے, تمہیں تشویش ہوتی ہے کہ یہ مولانا ہو جائے گا, جب یہ مدنی قافلے میں سفر کی اجازت چاہتا ہے تو تم کہتی ہو بیٹا نہیں, تمہارے پڑھنے کے دن ہیں, تمہارے تعلیم کے دن ہیں, تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا, تم مولوی بن جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اے حسینیت قدم بھرنے والو, اے امام علی مقام اور اہل بیت سے محبت کرنے والو, اور اے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دم بھرنے والی اسلامی بہنوں, تم غور کرو, تم اپنے بیٹے کو سنتوں کی بہاریں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی, تم اپنے بیٹوں کو داڑھی سجانے کی اجازت نہیں دیتی, امام سجانے کی اجازت نہیں دیتی, اور اس ماں کو دیکھو کہ صرف 17 دن شادی کو ہوئے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے, ایک لوٹا بیٹا, اس کو امام علی مقام کے قدموں پر خود لے جا کر نثار کر دیا, اور اب جب بیٹے کی بیٹے کا کٹا ہوا سر ماں کی گود میں آتا ہے تو چیخیں نہیں مار رہی, بابیلا نہیں کر رہی, آہو نہیں مچا رہی, بلکہ کہہ رہی ہے بیٹا اے میرے بہادر بیٹا اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی. اس کے بعد وہ بہادر بیٹے کی بہادر ماں اپنے لخت جگر نور بصر کا سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھتی ہے, دلہن نے سر کو بوسا دیا اور ایک جھرجھری لی, اسی وقت پروانے کی طرح اس چمڑے جمال پر قربان ہو گئی. آج بیوی ڈوب مرے ایسی بیوی کہ شوہر اگر داڑھی رکھتا ہے تو روٹ جاتی ہے, شوہر اگر امامہ پہنتا ہے تو جھگڑا کرتی ہے, شوہر اگر مدنی قافلے میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرتا ہے تو روٹ کر لے کے چلی جاتی ہے. اس کو تو ڈوب جانا چاہیے کہ بیٹا جب شوہر دین کی بات کرتا ہے یہ لڑائی کرتی ہے, اور اس شوہر کو دیکھو, ارے اس شوہر نے تو جان قربان کر دی, اس دلہن کو دیکھو کہ دلہن نے آ کر ابھی 17 دن شادی کو ہوئے ہیں, امام مقام کی خدمت میں کیا عرض کیا کہ اے امام میں جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مگر جب تک زندہ رہوں مجھے اہل بیت کی خادماؤں اور کنیزوں میں رکھ لیا جائے. اور اب اپنے شوہر کا سر کو چوم کر اپنے شوہر کے حسن جمال پر قربان ہو گئی, یعنی اس کا بھی دم ٹوٹ گیا. سبحان اللہ, سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تامل نہ کیا. اسکنکم اللہ فرادیس الجنان وغرتکما فی بحار الرحمت والرضوان وغرتکما فی بحار الرحمت والرضوان. اللہ عز و جل اے مقدس جوڑے, اے شہید اور شہید پر قربان ہونے والی دلہن, تم دونوں کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے اور رحمت و رضوان کے سمندر میں تمہیں نہانے کا شرف بخشے. صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا شیخ محمد الواعظ الوہابی رحمت اللہ تعالی علیہ جامع الموجزات میں نقل کرتے ہیں, لشکر روم نے 20 مجاہدین کو قید کر کے قیصر روم کے دربار میں پیش کیا. قیصر روم نے قیدی صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا عیسائی بن جاؤ تو جان کے مان پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا نہیں, ہرگز نہیں, ہم نور سے ظلمت یعنی روشنی سے اندھیرے کی طرف کسی صورت نہیں جائیں گے. قیصر روم یہ جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے گرج کر جلاد کو حکم دیا فلاں جوان قیدی کے علاوہ باقی سب کے سر اڑا دو. چنانچہ یہ کہ بعد دیگر 19 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا گیا. اس نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ بے حد حسین اور نہایت ہی ذہین تھے, عیسائیوں نے طرح طرح کا لالچ دے کر ان کو دین اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر پیشکش کو ٹھکراتے رہے۔ قیصر روم کا دربار آراستہ ہے، وہ اپنے مشیران کار سے کہہ رہا ہے، مسلمان قیدی کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جواب ملتا ہے، قاضی جاؤ، اسے عیسائی بنانا ممکن ہے مگر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ قیصر بولا، ڈر کس بات کا؟ تمہیں جان کی امان ہے، اپنے دل کی بات کہو۔ وہ بولے، علی جا، آپ کی شہزادی حسن و جمال میں تمام سلطنت میں بے مثال ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے، پرواہ نہیں، یہ بھی کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ روم کی شہزادی کو آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ شہزادی بن سنور کر نوجوان صحابی رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آتی ہے، وہ قبلہ رو ہو کر سورۃ الفتح کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ شہزادی تلاوت سننے میں مگن ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس آیت کریمہ محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اب رو رو کر اسی نام کی تکرار کیے جا رہے ہیں۔ روم کی شہزادی بھی متاثر ہو کر رونے لگتی ہے اور قریب آ کر کہتی ہے، تمہیں اسی کا واسطہ جس کا نام لے کر رو رہے ہو، میں جو کچھ پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ میں نے شاعروں اور شعلہ بیان مقرروں کو سنا ہے، مگر جو کلام تم پڑھ رہے ہو وہ میرے دل و دماغ پر اثر کر چکا ہے۔ یہ کس کا کلام؟ جواب دیا، یہ کسی شاعر کا نہیں، رب الانام جل جلالہ کا کلام ہے۔ پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور اس میں کیا راز ہے کہ تم ان کا نام لے لے کر رو رہے تھے؟ فرمایا، حضرت محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری رسول اور میرے بہت ہی پیارے آقا۔ رہی بات میرے رونے کی تو کیا بتاؤں، میں ان کے فیضان صحبت اور ان کی زیارت سے محروم یہاں یہاں سو دور قید میں پڑا ہوں، لہذا ان کے ہجر و فراق اور ان کی جدائی میں رو رہا تھا۔ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ، صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ۔ روم کی شہزادی اور بھی متاثر ہوئی اور کہنے لگی، کیا تم مجھے حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا سکتے ہو؟ فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے، میں تو تم لوگوں کا قیدی ہوں۔ وہ بولی، قید سے چھڑانا میرا کام، پھر زیارت کروانا تمہارا کام، بولو منظور ہے؟ انہوں نے فرمایا، منظور ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ شہزادی استبل سے دو عمدہ نسل کے سبک رفتار گھوڑے لیتی ہے، اسلحہ سے آراستہ ہوتی ہے اور دونوں سوار ہو کر رات کی تاریکی میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوا سے باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح دم وہ قیصر کی حدود عبور کر کے اسلامی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یکایک وہ اپنے پیچھے گھوڑوں کی تاپ سنتے ہیں۔ روم کی شہزادی گھبرا کر فوراً چلے پر تیر چڑھا کر پلٹ پڑتی ہے۔ پیچھے تھوڑے ہی فاصلے پر سب لباس میں ملبوس 19 گھوڑے سوار چاند سے چہرے چمکاتے کھڑے ہیں۔ شہزادی کا سر ایک دم عقیدت سے جھک جاتا ہے، بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے، یہ دشمنوں والے چہرے نہیں ہیں، آپ ہی پہچانے یہ کون ہیں؟ انہیں دیکھتے ہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا ہے، وہ حیرت سے فرماتے ہیں، اللہ اکبر عز و جل، یہ تو وہی میرے رفقہ ہیں جنہیں قیصر روم نے شہید کر دیا تھا۔ یہ جب ان کے قریب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، ہم شہید ہیں، ہمیں شہادت کے بعد ایسی زندگی عطا کی گئی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہیں مبارک ہو کہ 40 روز کے بعد تم بھی ہم سے آ ملو گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شہداء اپنے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ صبح تڑکے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی ایک صحرا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں مجاہدین نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ مبارکہ کے قریب آتے ہیں. اجازت چاہ کر جب خیمے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی سے ان کے انتظار میں ہیں. شہزادی کی دیوانگی دیکھنے والی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی زیارت کی سعادت بخشی. میں رب العزت جل جلالہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں. الحمدللہ عز و جل شہزادی مسلمان ہو جاتی ہے اور سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار بالا تبار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے قصوں کے مددگار صاحب پسینے خوشبودار شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نکاح اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرما دیتے ہیں. 40 روز کے بعد اعلان ہوتا ہے شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جانبازوں کے خون کی ضرورت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے پر تشریف لے جا رہے ہیں. مجاہدین جانثار سرکار بالا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہو کر آ جائیں. چنانچہ وہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے لشکر کے ساتھ چل پڑتے ہیں. دشمن سے مڈ بھیڑ ہوتے ہی گھمسان کا رنگ پڑتا ہے. پہلی ہی جھڑپ میں وہ نوجوان دولہا شہید ہو جاتے ہیں. غزوے سے فراغت کے بعد جب سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لاتے ہیں, باشندگان مدینہ پاک استقبال کے لیے شہر سے باہر امنڈ آتے ہیں. ان میں روم کی شہزادی بنت قیصر جو اب صحابیہ بن چکی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی شامل ہیں. اچانک شہنشاہ مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری آ جاتی ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ستاروں میں بدر کامل یعنی چودھویں کا چاند نکل آیا ہے. بنت قیصر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وجود کو پردے میں چھپا کر با ادب کھڑی ہیں. جو ہی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب سے گزرے لگام تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں عرض کرتی ہے, آقا وہ نظر نہیں آ رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. بنت قیصر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی خبر سن کر رونے لگتی ہیں. پھر گھر آ کر غسل کرتی ہیں, عمدہ لباس پہن کر نفل ادا کرتی ہیں اور دعا مانگتے مانگتے سجدے میں گر جاتی ہیں. عین سجدے کی حالت میں ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. انا لله وانا الیہ راجعون رضی اللہ عنہما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف مقامات میں مجھے سننے والوں, دیکھا آپ نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کس قدر راسخ ہو چکا تھا. اور یہ عشق کے صرف دعویٰ کرنے والے نہیں تھے, حقیقی معنوں میں مخلص عاشق رسول تھے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا آنسو بہانا کام ہو گیا. روم کی شہزادی جو بنیت شکار آئی تھی خود اسیر بن کر رہ گئی, ان کا عشق رسول میں رونا مرحبا. رہی عمر بھر جو انی سے جاں, رہی عمر بھر جو انی سے جاں تو بس آرزو نبی رہی, کبھی اشک بن کے رواں ہوئی, کبھی درد بن کے دبی رہی, کبھی اشک بن کے رواں ہوئی, کبھی درد بن کے دبی رہی. جو حقیقت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہوتا ہے, دنیا اس کی دیوانی ہوتی ہے. وہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ عز و جل کے محبوب, دانائے علوم, منزہ عن کل عیوب, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی دیوانے تھے. ان کے دیدار نے روم کی شہزادی کو بھی دیوانی بنا دیا, مگر انہوں نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں. دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا اونچا تیری گلی میں, سورج مجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے, دیکھا نہیں کسی دن ضائع تیری گلی میں. موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے, مرنا تیری گلی میں, جینا تیری گلی میں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے. حقیقت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہوتا ہے, دنیا اس کی دیوانی ہوتی ہے. وہ نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ عز و جل کے محبوب, دانائے علوم, منزہ عن کل عیوب, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی دیوانے تھے. ان کے دیدار نے روم کی شہزادی کو بھی دیوانی بنا دیا, مگر انہوں نے اس کی طرف دیکھ تک گوارا نہیں کیا. دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں, دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں. دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا اونچا تیری گلی میں, سورج مجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے, دیکھا نہیں کسی دن ضائع تیری گلی میں. موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے, مرنا تیری گلی میں, جینا تیری گلی میں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے. جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے, مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. یا رسول اللہ, اس نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم و استقلال اور ایمان پر استقامت مرحبا. ذرا غور تو فرمائیے, نگاہوں کے سامنے 19 روزہ کا جام شہادت نوش کر گئے, مگر اس کے پائے سبات کو ذرا بھی لرزش نہ آئی. دھمکیاں نہ دھمکیاں ڈرا سکی, نہیں قید و بند کی صحبتیں اسے اپنے عزم سے ہٹا سکی, مصائب و آلام کا ہجوم اس کو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا سکا, حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی کالی کالی گھٹاؤں سے بالکل نہ گھبرایا. طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہ ہوئی. خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہدائی دنیا کی آفتوں کو بالکل خاطر میں نہ لایا, بلکہ راہ خدا جل جلالہ میں پہنچنے والی ہر مصیبت کا اس نے خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا. نیز دنیا کے مال اور حسن و جمال کا لالچ بھی اس کو اپنے عزائم سے نہ ہٹا سکا. اس مرد غازی نے اسلام کی خاطر ہر طرح کے راحت دنیا کے منبر ٹھوکر مار دی. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی, ہے ٹھوکر سے دو نیم صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی, تو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آخر کار اللہ عز و جل نے رہائی کے بھی خوب اسباب فرمائے, بارگاہ رسالت کی باریابی بھی نصیب ہوئی. روم کی شہزادی بنت قیصر مسلمان ہو گئی اور دونوں رشتے ازدواج میں منسلک بھی ہو گئے, اور صرف 40 دن خوشیوں کی بہاریں لوٹ کر وہ مخلص عاشق رسول نوجوان صحابی راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس نے نہ شادی کی خوشیوں کو دیکھا, نہ اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر نظر کی. آخر وہ کون سا درد تھا جس نے ہر مرد اور ہر عورت بلکہ بچے بچے کو اسلام کا دیوانہ بنا دیا تھا. وہ کامل الایمان مؤمن تھے, وہ جذبہ ایمانی سے سرشار تھے. اور آج کا مسلمان کمزوری ایمان کا شکار ہے. ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوا کرتی تھی. مگر ہائے افسوس, آج کے مسلمان کی اب اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں. وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مست تھے, اور بائے بد نصیبی آج کے مسلمان دنیا کی محبت میں مستغرق ہیں. وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے, مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے. آہ صد ہزار آہ, ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضا الہی عز و جل کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے. پارہ 13 سورۃ الرعد کی 11 آیت میں ارشاد ہوتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں, بے شک اللہ عز و جل کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی حالت نہ بدلے. افسوس, صد ہزار افسوس, بے عملی کے سبب ہم ذلت و رسوائی کے امیر گڑے میں نیائی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے, اور آج انقلاب معکوس الٹے انقلاب نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر رکھا ہے. اے خاصا اے خاصا میں رسول وقت چکا ہے, امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے مدعو تھے کبھی قیصر و کسرا, خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جگہ جس سے فروزہ, اب اس کی مجالس میں نہ بڑھتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سبریان سے مغلوب, اب معترض اس دین پہ ہر عرض سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں, پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی, پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان مہک رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سرب فلک تھی وہ یاد میں اسلاف کی اب روب قضا ہے، جو قوم کے مالک تھی علوم و حکم کی اب علم کا معنام نہ حکمت کا پتا ہے، وہ جن کے کمال کا لگتا ہے اب اتنا گمدشت میں ایک قافلہ بے تبن و ذرا ہے، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت چکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ بھی اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، اے چشمی اے چشمہ رحمت بے ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا آن رہا ہے، جس قوم گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا دیکھ سنو ان سے کیا ہے، سو بار تیرا دیکھ اور ہر باغی و سرکش کا سرا سر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جب کہ یہ اعدا سے ہے اپنے اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاں جا کے گھیرا ہے، امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عزت کی ملا ہے، جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شعر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہیں قبلہ تیری امت کا روا رہا ہے، جس شعر میں پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے، کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک سوا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نے کہ یا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، ہم نے کہ یا بد ہے پھر آخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، خود جاہل کے طالب نہ ہے عزت کے ہے خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اور اپنے اندر اثر نو جذبہ ایمانی پیدا کیجئے، اور یہ مدنی سوچ بنائیے کہ مجھ پر اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اس مدنی کام کا بیڑا اٹھا لیا، تو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کو اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، بغیر قربانی پیش کیے کچھ نہیں ہو سکے گا، ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، اس کا تصور ہی درجہ دینے کے لیے کافی ہے، راہ خدا عز و جل میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ پر پتھر برسائے گئے, کفارے مددوار آپ کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے, مگر ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہ ہارے, آپ کی مسلسل جدوجہد رنگ لائی, اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جو دو دشمن تھے وہ دوست بن گئے, جو جان کے در پہ تھے وہ جانیں قربان کرنے لگے, جو دوسروں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے وہ خود مسلمان ہو کر تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے. الحمدللہ عز و جل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور تربیت سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ بھی نیکی کی دعوت کی خاطر قربانیوں کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. مکاشفت القلوب میں ہے, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مشرکین سے جنگ کے بغیر بھی جہاد ہے؟ نے ارشاد فرمایا, ہاں اے ابو بکر, اللہ عز و جل کے ایسے مجاہدین بھی زمین پر ہیں جو کہ ان شہداء سے افضل ہیں, زندہ ہیں, انہیں روزی ملتی ہے, یہ زمین پر چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آسمان کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, ان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیکی کا حکم کرنے والے, برائی سے روکنے والے, اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ تعالی کی خاطر دشمنی رکھنے والے. پھر ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ بلند ترین مکان میں ہوگا جو شہداء کے مکانات سے بلند ہوگا, ہر مکان میں یاقوت اور سب زمرد کے 300 دروازے ہوں گے, ہر دروازے پر روشنی ہوگی, ایسا آدمی 300,000 شوروں سے نکاح کرے گا جو انتہائی پاک باز اور خوبصورت ہوں گی, جب بھی وہ کسی ایک شور کی طرف دیکھے گا تو وہ کہے گی, آپ نے فلاں دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور آپ نے اس طرح نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا. الغرض, جب بھی وہ کسی حور کی طرف دیکھے گا تو وہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے سبب سے اس کا ایک اعلیٰ مقام بتائے گی. دیکھا آپ نے, جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اس کے لیے کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں. ہمت کیجئے اور رائے خدا عز و جل میں سفر فرمائیے, خود بھی سنتیں سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے. کنز المال میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو چلا وہ جنتی ہے. اے میٹھے میٹھے سائی بھائیو, پھر تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ سائی بھائی جو علم دین سیکھنے کی نیت سے, سنتیں سیکھنے کی نیت سے مدنی قافلوں میں سفر کیا کرتے ہیں, کہ ان کے لیے تو جنت کی بشارت ہے. الحمدللہ عز و جل راہ خدا عز و جل میں نکل کر نماز, روزہ اور ذکر اللہ عز و جل کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سردار, ہم غریبوں کے غمگسار, بے کسے کے مددگار, شہنشاہ اوتار, باتائے پرہیزگار, غیبوں پر خبردار, صاحب پسینہ خوشبودار, شفیع روزے شمار, جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مشکبار ہے. بے شک راہ خدا عز و جل میں نماز, روزوں اور ذکر کا ثواب راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ ہے. اب یہ بھی سن لیجیے کہ راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے, جو راہ خدا عز و جل میں مال بھیجے اور خود گھر بیٹھا رہے تو اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700 درہم ہیں, اور جو راہ خدا عز و جل میں جہاد کرے اور خرچ بھی کرے اسے ایک درہم کے بدلے 700,000 درہم کا ثواب ملے گا. یہ فرما کر پیچھے پیچھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, والله يضاعف لمن يشاء. ترجمہ کنزل ایمان, اور اللہ بدن اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہیے, جس کے لیے چاہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جھوم جائیے. ان دونوں احادیث مبارکہ کو ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رائے خدا عجب اجل میں نکل کر نماز روزہ اور ذکر کا ثواب 49 کروڑ گنا ملتا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بشارت ہے کہ اللہ عجب اجل جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھائے. ان جو احادیث کو جمع کر کے جو 49 کروڑ گنا ثواب نکالا ہے وہ ہر نیکی کے لیے نہیں, بلکہ ابن ماجہ کی حدیث میں نماز روزہ اور ذکر کی صراحت ہے. اس مسئلے کی تفصیل کے لیے یہ گناہگار کا رسالہ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملاحظہ فرمائیے. صرف 1.50 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. غور تو فرمائیے, لوگ تنخواہ اور آمدنی کی زیادتی کے لیے اپنے شہر سے دوسرے شہر, اپنے ملک سے دوسرے ملک جا پڑتے ہیں. ماں باپ بال بچوں سے برسوں دور پڑے رہتے ہیں. آج حصول مال دنیا کی خاطر لوگ ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں, مگر اس قدر عظیم الشان اجر و ثواب کی بشارتوں کے باوجود راہ خدا جل جلالہ میں چند روز کے نیمی سفر کرنے کو تیار نہیں. ذرا سوچئے تو صحیح, ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ مدنی ظاہری حیات طیبہ میں کم و بیش 150 مدنی قافلے سفر کروائے. جنہیں 25 سفر وہ ہیں جن میں منسل نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل رہے. کسی قافلے میں 25, کسی قافلے میں 40,000 اور کسی میں 30,000, کسی میں 10,000 اور کسی میں 1,000, کسی میں 500 تو کسی میں 313, کسی میں 15 تو کسی میں 10, کسی میں 8 تو کسی میں فقط 7 افراد نے سفر کیا. کسی مدنی قافلے میں 3 ماہ تو کسی میں 2 ماہ, کسی میں 20 دن تو کسی میں 15 دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرت ہوئے. اپنے علاوہ جو 125 قافلے سفر کروائے ان میں 6 ماہ والے قافلے بھی شامل ہیں. ان قافلوں کا استقبال پھول کے گجروں اور مرحبا کے نعروں سے نہیں, خون آشام تلواروں سے ہوا کرتا تھا. ان قافلوں میں سفر کرنے والوں نے اپنے قیمتی وقت کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کیا, بلکہ جان کی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. وہ حضرات اسلام کی خاطر کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کر گئے, اور ایک ہم ہیں جن کے شب و روز صرف اور صرف دنیا ہی کی ترقی کے لیے وقف ہیں. صد ہزار وعیدِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, لہ گئی رسمِ عذاب روحِ بدالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجدیں مرثیہ خانے کے نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے. ہر مسلمان جب باطن کے لیے نشتر تھا, اس کے آئینہِ ہستی میں عمل جوہر تھا, وہ بھروسہ تھا جو بھروسہ تھا اسے تو فقط اللہ پر تھا. اے تمہیں موت کا ڈر, اس کو خدا کا ڈر تھا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر سابیل میراث پدر کیوں کر ہو. ہر کوئی مستم اے ذوق تناسانی ہے, کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ساری کے قرآن ہو کر, تم وہ آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم, چاہتے سب ہے کہ ہوں اور جو سوریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم, تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی, یوں ہی پاتے ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی. خودکشی خود کشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت پہ گریزہ وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی، مثل بن قید ہے گنچے میں پریشان ہو جا، رخت پر دوش ہوائے چمنستہ ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بجابا ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زہر میں اس سے محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسیوا اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تقدیر ہے تدبیر تیری، یہ محمد سے وفا تو نے قوم تیرے ہیں، یہ جہاں عید ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ بھی ہمت کیجئے اور جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن کل علوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانیوں کو عملی طور پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہداء کربلا علیہ رضوان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیے، غالباً آپ کی راہوں میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آپ پر پتھراؤ نہیں کیا جائے گا، آپ کی راہوں میں تو لوگ آنکھیں بچھائیں گے، میدان کارزار میں سلسلہ تین دن دھوپ میں تلوار پکڑ کر آپ کو کفار سے نمرت آزما ہونے کے لیے نکلنے کا فی الحال میں نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ عز و جل وقت آنے پر ہم جہاد میں سیف میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ عز و جل بے شمار مدنی قافلے آج رائے خدا میں سفر کریں گے، انشاءاللہ آج ہمیں اجتماع کے اختتام پر کم و بیش 1200 مدنی قافلوں کو سفر کروانا ہے، تو آپ اٹھیے ہمت کیجیے اور 30-30 دن کے لیے آج ہی مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہونے والوں کے ساتھ آپ بھی سفر کیجیے، جو فی الحال 30 دن کے لیے سفر نہیں کر سکتے وہ 12 دن کے لیے سفر کے لیے ہمت کیجیے، اگر 12 دن بھی آپ نہیں دے سکتے تو تمام اسلامی بھائی دل باندھ کر ہمت کیجیے اور 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں آج ہی سفر پر روانہ ہو جائیے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے لاکھوں اسلامی بھائیوں سے ابھرتے ہوئے اس عظیم الشان بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں بے شمار اسلامی بھائی قافلوں میں سفر کرنے والوں کے نام ابھی لکھنے والے ہیں، آپ بھی اٹھئے ہمت کیجئے اور اپنے اپنے نام لکھوائیے.